lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Mamy wtorek, 8 dzień października, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Nie żyją dwie osoby, a cztery są ranne po wybuchu w kuźni raciborskiej. Poszkodowani to saperzy, którzy mieli zdetonować ładunek. Niezależnie od sytuacji gospodarczej, programy socjalne zostaną utrzymane, tak mówi prezes PiSu na konwencji w Warszawie. IPN ma system do sprawdzania tożsamości, jak amerykańskie FBI pomoże w poszukiwaniu ofiar totalitaryzmów. Dwie osoby nie żyją po wybuchu, do jakiego doszło w kuźni raciborskiej. Cztery osoby są natomiast ranne i trafiły do szpitali w Katowicach, Rybniku oraz Sosnowcu. 29 patrol saperski z Gliwic podejmował pociski artyleryjskie i w czasie podejmowania tych materiałów niebezpiecznych nastąpiła eksplozja. To Marek Pawlak z dowództwa Generalnego Rodzaju w Sił Zbrojnych. Na miejsce wysłano kilka śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Prawo i Sprawiedliwość utrzyma programy socjalne dla Polaków niezależnie od sytuacji gospodarczej. Tak mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński, przemawiając na konwencji ugrupowania na warszawskiej Pradze. Jak stwierdził, w utrzymaniu programów pomoże zbilansowany budżet. Niezależnie od tego, czy w Europie będzie koniunktura, czy dekoniunktura, my jesteśmy na to wszystko przygotowani. My, równoważąc budżet, przygotowaliśmy się na to, żeby w razie trudnej sytuacji podtrzymywać te polityki, nawet jeżeli wokół Polski będzie źle, i podtrzymywać polski rozwój. Jarosław Kaczyński mówił też, że cechą rządu PiS jest wiarygodność, bo zrealizował on przedwyborcze obietnice. Wybory parlamentarne będą w najbliższą niedzielę, 13 października. Są podwyżki dla pracowników muzeów działających w placówkach pod Ministerstwem Kultury. Minister Piotr Gliński podpisał porozumienie z przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Muzeów i Instytutu Ochrony Zabytków NSZZ Solidarność Andrzejem Rybickim. My sobie zdajemy sprawę, że warunki bytowe i płacowe pracowników w muzeach nie są takie, jak być powinny. Udało nam się uzyskać środki na podwyżki w skali 10%. Najważniejszy obszar, najistotniejszy dla nas, to jest obszar związany z wynagrodzeniami. Tu ruszyło, ale jest jeszcze drugi obszar związany z legislacją. I mamy nadzieję, panie premierze, że ten obszar również ruszy. Wynagrodzenia dla muzealników w przyszłym roku mają znowu wzrosnąć o minimum 6%. Odeszła postać wyjątkowa, niepowtarzalna, wielka indywidualność. Tak o śmierci reżysera Janusza Kondratiuka mówią krytycy filmowi. Łukasz Maciejewski, wykładowca Łódzkiej Wyższej Szkoły Filmowej, zwraca uwagę na charakterystyczne poczucie humoru reżysera. W swojej twórczości, w swoich filmach zestawiał rzadką cechę, jeśli chodzi o polskie kino, czyli dowcip, poczucie humoru, ale nie wprost komediowe. To był taki humor, który kojarzyłbym z czeską nową falą, z filmami Formana czy Fitilowej, czyli lekko absurdalny, surrealistyczny. Janusz Kondratiuk był m.in. twórcą komedii Dziewczyny do wzięcia i Czy jest tu panna na wydaniu, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Reżyser zmarł w wieku 76 lat. Więcej o Januszu Kondratiuku powiemy w Klubie Trójki o 21:00. Audycja w całości będzie poświęcona twórczości reżysera. IPN ma narzędzia jak amerykańskie FBI. Instytut Pamięci Narodowej otrzymał system CODIS, pozwalający na szybsze porównywanie profili genetycznych. To program wymyślony przez Federalne Biuro Śledcze USA. Jak CODIS może pomóc IPN-owi? O to pytał nasz reporter Witold Banach. Ten program pomoże w identyfikacji Polaków, którzy zginęli lub zostali zamordowani na całym świecie w XX wieku, wyjaśniał dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk. Umożliwi nam identyfikację ofiar UPA na Wołyniu, jak i tych zamordowanych przez Niemców w czasie wojny i komunistów. A szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, podkreślał, że program będzie bardzo pomocny w procesie identyfikacji osób zamordowanych, których dane genetyczne znajdują się w specjalnej bazie instytucji. Instytutu. Mazok zawiera wyniki ofiar, z drugiej strony mamy wyniki osób, które oddały swój materiał biologiczny, a więc potrzebny jest system, który bardzo szybko przeszuka dużą bazę, abyśmy mogli doprowadzić do identyfikacji ofiar. Od 2012 roku w ramach poszukiwań ofiar totalitaryzmów udało się z bezimiennych mogił wydobyć szczątki ponad 1000 osób. Zidentyfikować udało się około 150 osób. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się opadów. Deszczowe chmury przesuwają się nad Polską z północnego zachodu Europy na wschód. Wieczór bez deszczu zapowiada się tylko na północnym zachodzie. Na Podkarpaciu silny wiatr, proszę uważać. Jest chłodno, w Suwałkach 7 stopni, w Trójmieście, Łodzi i Toruniu 10, w Rzeszowie 11, najcieplej we Wrocławiu, Kielcach i Szczecinie, tam 12 stopni. Dla wielu dzisiejszy poranek, jak się zdaje, mógł być niemałym szokiem na południu kraju, gdzie niegdzie temperatura spadła do minus 3 stopni, ale dla ciepłolubnych dobre wiadomości są takie, że z każdym dniem temperatura ma wzrastać. Do Polski powoli zbliża się bowiem ciepłe powietrze znad Niemiec. Dotrze do nas pod koniec tygodnia. W sobotę, gdzie niegdzie na termometrach pojawi się 20 stopni, w niedzielę, według wstępnych przewidywań, nawet 23. I do tego słońce. Oby tak było. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz jasne winogrona 37% taniej, 4,99 za kilogram. I polskie pomidory kiściowe 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Nieśmiało liczymy na Państwa udział w programie. Proszę dzwonić, proszę pisać. 2 2 7 3. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Polecamy nasz adres zd3@polskieradio.pl. A co przed nami do 19? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Droga była kręta, ale się udało. Jest zielone światło. Janusz Wojciechowski będzie polskim komisarzem odpowiadającym za rolnictwo. Czym chce się zająć w pierwszej kolejności? Nierówność dopłat to jest bolesny problem dla rolników w wielu krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Szczegóły tej sprawy w pierwszej części programu. Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów wiele osób zadłużonych w szwajcarskiej walucie zastanawia się, co dalej, co dla frankowiczów jest opłacalne. Frankowicze albo odzyskają pieniądze, jeśli zdołają wygrać sprawę, albo nie odzyskają. Banki, jeśli przegrają, no to stracą na pewno. No i jest ta jedna strona, która w każdym przypadku będzie na plusie i to są właśnie prawnicy. A o czym jeszcze w naszym programie? Nobel z fizyki za odkrycia, które pozwoliły zrozumieć budowę wszechświata. Planeta nie jest do zamieszkania, bo to jest raczej Jowisz, to co oni odkryli, a nie Ziemia. W związku z tym jest to planeta gazowa. Będzie też temat zagraniczny. To oni najzacieklej walczyli z tak zwanym państwem islamskim. Swoją rolę najwidoczniej spełnili, bo Donald Trump właśnie postanowił ich porzucić i rzucić na pastwę Turcji. Mowa o syryjskich Kurdach. Co ciekawe, ta sprawa połączyła republikanów i demokratów. Stoimy tu teraz dwóch demokratów i ja, republikanin. Mówimy, wojna się nie skończyła. Panie prezydencie, ma pan szansę na zmianę decyzji. Ma pan poparcie dwóch partii. Ma pan okazję, by z tego skorzystać. Temat zagraniczny u nas po godzinie 17. W reportażu zapytamy, komu bije dzwon, a raczej co zrobić, by dzwon w ogóle bić zechciał. To jest właśnie XVI wiek, kiedy ta technika została opracowana i dalej się używa nawozu końskiego, dalej się używa trocin, dalej się używa określonej ilości, określonej jakości gliny. O, jak pięknie. Przed 19 Roma Leszczyńska opowie o ludwisarzach, rzemieślnikach trudniących się odlewaniem i konserwacją dzwonów. Gdyby ktoś z Państwa przypadkiem właśnie rozważał kupno dzwonu, proszę koniecznie wcześniej posłuchać Trójki. Wiele ciekawych informacji będziemy mieli dla Państwa. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

bardzo jesiennie, prawda? To nasza piosenka dnia Między nami i grupa Tęskno. Dwie dwójki, siedem trójek, życzliwie przypominamy. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Można też do nas pisać. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Tymczasem to już prawie 15 minut po godzinie 16, a dziś zaczynamy od Brukseli. Za pierwszym razem, jak wiemy, się nie udało, za drugim ponoć było zdecydowanie lepiej. Janusz Wojciechowski dziś znów przekonywał europosłów do swojej wizji unijnego rolnictwa, tym razem skutecznie. Jest zgoda na objęcie przez Polaka stanowiska komisarza do spraw rolnictwa w Brukseli. Nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz, co zaważyło na tej decyzji? Polski kandydat faktycznie za drugim razem wypadł lepiej? Tak, tak mówią europosłowie, nawet ci, którym politycznie nie jest po drodze z Januszem Wojciechowskim, którzy zgłaszali wątpliwości tydzień temu. No, według europosłów występ Janusza Wojciechowskiego tydzień temu i dziś to były zupełnie inne wystąpienia, ogólne, bez konkretów, zachęcające jedynie do dialogu. Takie było to pierwsze wysłuchanie i dzisiaj konkretne, pokazujące wiedzę, wizję, inaczej też stawiające akcenty, bo jednak w ubiegłym tygodniu Janusz Wojciechowski nie rozwiał na przykład obaw socjalistów co do renacjonalizacji europejskiego rolnictwa. Jego nacisk na zielone rolnictwo zostało z kolei źle odebrane przez chadeków. Dzisiaj starał się to zniuansować. Jednym słowem, był lepiej przygotowany. Potrafił odczytywać nastroje na sali i szef Komisji Rolnictwa już po wysłuchaniu, Norbert Linz, tak podsumował. Doszliśmy do wniosku, że Janusz Wojciechowski był dziś lepiej przygotowany niż poprzednim razem. Koordynatorzy byli usatysfakcjonowani jego deklaracjami i zobowiązaniem dotyczącym walki w obronie europejskiego rolnictwa, nawet wśród komisarzy. Oczekujemy owocnej współpracy, będziemy przyglądać się nowej komisji i będziemy naciskać na działania, bo to jest konieczne dla sukcesu unijnej polityki rolnej. Tak mówił przewodniczący Komisji Parlamentarnej do spraw rolnictwa, że komisja oczekuje działań od komisarza. Zresztą sam Janusz Wojciechowski, wyciągając wnioski z tego pierwszego wysłuchania na zakończenie tego drugiego dzisiaj, powiedział, że słusznie zwrócili europosłowie mu uwagę, że od komisarza nie oczekuje się tylko oferty do dialogu, bo właściwie tylko o tym mówił w ubiegłym tygodniu, ale też konkretnych działań i walki w obronie europejskiego rolnictwa. Nawet sam Janusz Wojciechowski dzisiaj mówił, że jeśli trzeba będzie bronić rolnictwa, będzie go bronił w samej Komisji Europejskiej w rozmowach z innymi komisarzami. Janusz Wojciechowski po tym wysłuchaniu spotkał się też z dziennikarzami i przyznał, że kluczem do pozytywnej oceny była jednak rezygnacja z języka angielskiego. Mówienie w ojczystym języku pozwala powiedzieć od serca i daje więcej pewności siebie. Myślę, że te dwie cechy były widoczne podczas drugiego wysłuchania. W ubiegłym tygodniu cały czas mówił po angielsku Janusz Wojciechowski, nawet odpowiadając na pytania Polaków. Dzisiaj rozpoczął krótko po angielsku, później już odpowiadał w języku ojczystym. No i też później mówił o tych wnioskach wyciągniętych. Wyciągnąłem wnioski oczywiście z poprzedniego wysłuchania. Pewnych treści w poprzednim wysłuchaniu zabrakło, posłowie na nie czekali. Dzisiaj je przekazałem. Moje oświadczenie w kwestii potrzeby wyrównania dopłat między państwami członkowskimi i między rolnikami w obrębie poszczególnych państw było bardzo potrzebne, było oczekiwane. To jest wielki problem dla rolników i ja zadeklarowałem, że zrobię wszystko, żeby wyrównanie dopłat nastąpiło jak najszybciej. Właśnie ta deklaracja o zrównaniu dopłat wielu europosłów z krajów bałtyckich w ubiegłym tygodniu zwróciło mu na to uwagę. Nawet kiedy dopytywali o zrównanie dopłat, Janusz Wojciechowski nie chciał składać żadnych konkretnych deklaracji. Dzisiaj mówił, że jako komisarz, że jest szansa, że jeszcze za tej kadencji, nowej kadencji Komisji Europejskiej te dopłaty zostaną zrównane. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Tymczasem Syn Miasta i grupa Tilaw. Sam nie wiem gdzie spotkać. zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym nie, neony oślepiają mnie. Na samym nie, pomiędzy niebem a piekłem. Na samym nie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie, neony oślepiają mnie. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie, neony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie, neony oślepiają mnie. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie, neony oślepiają mnie. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem. Meldunek z Mazur? Kłaniam się z chłodnych i deszczowych Mazur. Dzisiejsza porcja borowików szlachetnych, którą przyniosłem z lasu, była zbyt mała, aby suszyć. Suszarka to łyka prąd jak ryba woda. Więc zrobiłem je w postaci duszonej na obiad. Do tego były ziemniaczki opiekane w masełku i trzy rodzaje surówek. A kompot był z owoców, które są jeszcze w ogrodzie. Panie redaktorze, nasza prababcia, babcia, matka zawsze powtarzały nam: jedźcie jesienne grzyby, a nie będziecie chorować. I powiem panu tak, jemy i nie chorujemy. Panie Adamie, serdeczne dzięki za te rady, ale faktycznie na Mazurach dzisiaj 5 stopni zdaje się teraz, jak widzę do tego zachmurzenie, no i słabe opady deszczu. No niestety, tak ta pogoda wygląda, taką mamy jesień, ale podobnież w weekend ma być bardzo ciepło. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Tymczasem to już 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. To ważny krok w ważnej sprawie, proszę państwa. Sąd Najwyższy uchylił dziś wyrok dożywocia dla Arkadiusza Kraski i wznowił postępowanie. Według sądu nowe dowody w sprawie wskazują, że Kraska, który przesiedział w więzieniu niemal 20 lat, mógł nie popełnić 2 zabójstw, za które go skazano. A z nami obrońca Arkadiusza Kraski, adwokat Michał Kałużny. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Panie mecenasie, jak pana klient przyjął dzisiaj ten wyrok? Rozmawiałem z panem Arkadiuszem tuż po jego ogłoszeniu, więc no niewątpliwie przyjął z ogromną radością. Wręcz powiedział, że jest to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu. Jakich dowodów nie wzięły pod uwagę sądy skazujące wcześniej pana Kraskę? Czy ten wyrok w takim razie jest sukcesem? Może najpierw odpowiem na drugą część tego pytania. Jeżeli kilka lat temu składaliśmy wnioski o uzasadnienie i taki wyrok wzięlibyśmy wówczas, kolokwialnie mówiąc, w ciemno. Natomiast ta ilość dowodów, które pojawiły się w ostatnim czasie, tak naprawdę sprawiła, że no nasze oczekiwania, moje jako obrońcy, były większe. Ja, szczerze mówiąc, liczyłem na już uniewinnienie na tym etapie mojego klienta. Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że należy przeprowadzić jednak ponownie to postępowanie, żeby pewne dowody poddać jeszcze procesowej weryfikacji, i z takim wyrokiem oczywiście należy się zgodzić, więc jeszcze raz to postępowanie będzie się toczyć. Natomiast niewątpliwie ilość dowodów wskazujących na niesłuszność poprzedniego skazania w mojej ocenie może prowadzić tylko i wyłącznie do uniewinnienia pana Arkadiusza Kraśnika. No właśnie, panie mecenasie, co teraz? Jak długo ta sprawa może trwać? Bo to wygląda na to, że ten proces ruszy od nowa. Czy to oznacza, że to będzie wieloletni proces? No i przez to dodatkowy stres dla pana Arkadiusza, który, no jak wiemy, i tak już bardzo ucierpiał przez te ostatnie 20 lat. No zdecydowanie tak. Natomiast ja mam nadzieję też, że tym razem sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji będzie tak sprawnie działał jak te 20 lat temu, bo wówczas te postępowania dosyć krótko trwały. Natomiast niewątpliwie jest duża ilość dowodów, które będzie trzeba przeprowadzić i na pewno będzie to wymagało również wielu rozpraw, wielu czynności procesowych. Ale mam nadzieję, że biorąc pod uwagę wagę tej sprawy i dotychczasowy jej przebieg, sąd stanie na wysokości zadania i w jak najszybszym czasie rozstrzygnie tą sprawę. Panie mecenasie, jak pamiętamy, Tomasz Komenda, który został niesłusznie skazany i w więzieniu spędził także prawie dwie dekady, domaga się odszkodowania. To jest 19 milionów złotych. Pana klient myśli już o takim kroku, czy na to jest za wcześnie, bo no, musimy mieć prawomocne uniewinnienie? Nie. No, na pewno, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, musimy najpierw mieć ten wyrok uniewinniający, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. A do tej pory pan Arkadiusz tak naprawdę skupiał się wyłącznie na tym, aby dowieść swojej niewinności, aby wzruszyć te orzeczenia, które, jak się okazało, obecnie były orzeczeniami niesłusznymi. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mecenas Michał Kałużny był naszym gościem, adwokat Arkadiusza Kraski. 26 dziękuję minut bardzo. Po godzinie 16. Emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Trzeba są dziś takie. Przed nami widać.

patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Na statku tymczasem pan Stefan donosi, że przeżył dziś groźne zdarzenie na drodze. Proszę panie Stefanie na siebie uważać. No i na wszelki wypadek już dziś lepiej z domu nie wychodzić. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty pozostały do godziny 17. To jedno z najważniejszych ekonomicznych wydarzeń w roku w Polsce. Dziś drugi i ostatni dzień kongresu 590 w Jasionce. Na miejscu jest Patrycjusz Wyżga. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasiące. Naszym gościem Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. To, co ogłosiliście tutaj pod Rzeszowem, to jest no właśnie Orlen, który pojawia się, będzie się pojawiał jako marka na innych rynkach. Co to dokładnie oznacza i na czym polegają te zmiany? To są zmiany, do których się przygotowujemy. Głównie to są zmiany związane z co-brandingiem i rebrandingiem. Orlen, pragnę zaznaczyć, nie tylko posiada stację w Polsce, ale i posiada stację również pod marką Benzina, czy też pod marką Star. Jakie to są kraje? To są kraje w Czech, jak jesteśmy pod marką Benzina, w Niemczech jesteśmy pod marką Star. Zaczynamy od tego roku. Wszystkie stacje, polskie stacje, stacje Orlenu będą miały dwu nazwy, czyli stacje, a Benzina będzie Benzina Grupa Orlen, Star Grupa Orlen, a po 3 latach przechodzimy na pełen rebranding i wszystkie nasze stacje będą nazywały się również w Europie, w Czechach, czy też generalnie na Słowacji, czy też w Niemczech będą pod marką Orlen. My używamy wiele mechanizmów, żeby do tego doprowadzić. Jednym z takich mechanizmów jest bardzo mocno inwestowanie w sport, bo poprzez sport buduje się najbardziej rozpoznawalność i buduje się najbardziej markę. Jesteśmy dumną firmą, reprezentujemy również Polskę, pora ruszać w Europę. A to bardzo ciekawe, co pan mówi, panie prezesie. Czy to oznacza, że będziecie pojawiać się w innych dyscyplinach sportu niż jesteście obecni teraz? Czy może pan zdradzić, jakie dyscypliny macie na myśli? Panie rektorze, proszę zobaczyć, w ilu dyscyplinach sportu pojawiliśmy się dodatkowo w ciągu 3 lat, więc to jest normalną rzeczą. Jeżeli sport jest dla nas, jest to dla nas pewna atrakcja, to nie jest tylko zadanie biznesowe. Przede wszystkim jest to zadanie biznesowe, bo budujemy rozpoznawalność, ale też jest to zadanie takie społeczne dla nas. To też trzeba wziąć pod uwagę jako największej firmy. Coraz więcej zarabiamy, więc przeznaczamy większe środki w sport. No, panie redaktorze, jeżeli poprzednio za 8 lat zarobiono 2 miliardy 900, a my za 3,5 roku zarobiliśmy 21 miliardów, to chyba nie obciążymy wcale akcjonariuszy, jeżeli procentowo to nawet mniej wychodzi, natomiast kwotowo więcej przeznaczamy w sport, choćby nawet ten sport, który już mamy, rozszerzamy zakres. Również bardzo mocno inwestujemy w młodzież teraz, no choćby nawet, jeżeli chodzi o siatkówkę, choćby nawet lekkoatletykę, choćby nawet żużel. Mamy mistrza świata teraz, też firmy, spółki zależne też mocno inwestują w sport, bo to nie tylko inwestuje Orlen Sport, ale spółki zależne, choćby Anwil Wocławek też inwestuje w sport. To nie są jakieś tu moje wymysły, ale z badań wynika, że największą rozpoznawalność buduje się poprzez sport. Daniel Obajtek, prezes Orlenu. O tym także się dyskutuje na kongresie 590 pod Rzeszowem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję państwu. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na kongres 590 wrócimy także po godzinie 18.30. Gościem Patrycjusza Wyżgi będzie szef PKO BP, także prezes Giełdy Papierów Wartościowych. so far out. And if the daylight feels like it's a long way on, and if your glass heart should crack for a second, you turn back. Oh no, be strong. That has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Who will only fly for freedom? Oh, oh, walk on, walk on. Że dawno już nie słuchaliśmy wspólnie w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki grupy YouTube. Bardzo miło się zrobiło, prawda? Walk On i YouTube właśnie. No właśnie, a teraz będzie mniej miło i mniej przyjemnie. Eksperci w tej sprawie są zgodni. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu sprzed kilku dni może uruchomić lawinę pozwów przeciw bankom. Sęk w tym, że mogą one frankowiczów słono kosztować. W internecie już pojawiają się oferty obsługi prawnej, które przyprawiają o zawrót głowy. W przypadku kredytu frankowego o początkowej wartości 300 tysięcy złotych, zaciągniętego w połowie 2008 roku, wynagrodzenie prawników sięga ponad 100 tysięcy złotych. To wygórowana cena, mówi Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. W mojej ocenie to jest właśnie idealnie wyliczone do kwoty nadpłaty, którą może mieć ten klient w ciągu tych ostatnich 10 lat. Powiedzmy, klient powinien wygrać od banku około 100 tysięcy złotych nadpłat. No i tą kwotę chce uzyskać całkowicie kancelaria. A zyskiem dla klienta miałoby być tylko na przyszłość zmniejszenie rat i obniżenie salda. No, taka opłata w naszej ocenie jest bardzo wygórowana, wielokrotnie wyższa niż to, co jest na rynku. Wielokrotnie. Trzeba sobie powiedzieć, to jest w oczywisty sposób nieporozumienie. Bartłomiej Krupa, prezes firmy odszkodowawczej Votum. Jeżeli przyjrzeć się tej kalkulacji, w której z tytułu nadpłaty zaproponowano symulowaną kwotę 91 729 zł i uznano, że success fee, czyli opłata procentowa kwotowa, 30% od tego to 43 tysiące, niewątpliwie mamy do czynienia z jakimś błędem. Być może błędem przypadkowym i wynikającym z niezweryfikowania tego u źródła. Ofert nieuczciwych na pewno będzie dużo, więc zalecamy, żeby być bardzo ostrożnym. Jeżeli ktoś ma ten problem i nawet podpisał taką umowę, to nigdy nie jest tak, że te zapisy umowy są w pełni obowiązujące. Jeżeli one są niezgodne z prawem, to one nas po prostu nie obowiązują i z takiej umowy będzie się można wycofać. Oprócz tego, żeby warunki finansowe były przejrzyste, jeśli chodzi o umowę zawartą przez firmę prawniczą z klientem. Marek Skrobacki, radca prawny. Tu też taka podstawowa zasada uczciwości nie może zastrzegać zbyt dalekich rygorów dla tej firmy prawniczej czy paraprawniczej. Moim zdaniem zawarcie umowy, w której jest napisane, że złożenie pozwu zależy od zgody firmy obsługującej klienta, jest absolutnie niedopuszczalne, nieuczciwe i że to jest po prostu pułapka. No dobrze, a czy możemy oszacować, ile mniej więcej frankowicze będą musieli zapłacić za odfrankowienie swojego kredytu? Trzeba sobie właśnie sumować wszystkie zapłacone raty, wszystkie opłaty i tak dalej. Zwykle to będzie pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jarosław Sadowski, Expander Polska. Dodatkowo warto też pamiętać, że nie ma gwarancji, że my wygramy taki proces i może się okazać, że go przegramy, że sąd uzna, że nie ma tam żadnych zapisów niedozwolonych, no i wtedy my będziemy musieli ponieść wszystkie koszty związane z procesem. Frankowicze. Łukasz Wilkiewicz z Dziennika Gazety Prawnej. Albo odzyskają pieniądze, jeśli zdołają wygrać sprawę, albo nie odzyskają. Banki, jeśli przegrają, to stracą na pewno. Jeśli nie przegrają, to też jakieś koszty poniosą. No i jest ta jedna strona, która w każdym przypadku będzie na plusie i to są właśnie prawnicy. Oj, dobrze to nie wygląda. No chyba, że właśnie jest się prawnikiem. Proszę się trzymać. 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Co Państwo na to? Proszę komentować także tę sprawę. A o koszty dochodzenia praw frankowiczów w sądzie pytała Monika Suszek. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around, we all fall down. Have you ever seen the televising writers, subcommittee prize, investigation dance, those ancient man's glances, right, look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Take my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Deep, the price is steep, the auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry, we blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. We stay till we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, yes, means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. Miriam i Bad Day, 9 minut do godziny 17. Do końca miałem nadzieję, że pojawi się dobra wiadomość i Nobla z fizyki w tym roku dostanie Polak. Wielkie szanse na to miał profesor Arthur Eckert, pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim, także w Singapurze. No tak się niestety nie stało. Miejmy nadzieję, że następnym razem się uda za rok. Dzisiejsi laureaci, to trzej profesorowie z Kanady i Szwajcarii, zostali nagrodzeni za wkład w rozumienie ewolucji wszechświata i miejsce Ziemi w kosmosie, czyli wszystko generalnie jasne. O komentarz na temat prac noblistów poprosiliśmy profesora Krzysztofa Meissnera z Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części uhonorowany został Jim Peebles, który jest nestorem kosmologii światowej. Publikuje niesłychanie ważne prace o pochodzeniu wszechświata, o promieniowaniu tła, które nas otacza, które daje piękne zdjęcie wszechświata sprzed 14 miliardów lat. Także jego prace są absolutnie fundamentalne i ta część nie budzi żadnych wątpliwości. Jest trzech profesorów, ale są dwa Noble. I one się podobno o tyle zazębiają, że mowa jest o kosmosie. Profesor z Kanady to jest człowiek, który w latach 60. zajmował się tak zwanym mikrofalowym promieniowaniem tła. Znany dobrze naszym słuchaczom doktor fizyki Tomasz Rożek. I choć brzmi to strasznie, dotyczy to echa wielkiego wybuchu. Jak wchodzimy do lasu, to czasami słyszymy echo. Słuchając tego echa, w pewnym sensie możemy powiedzieć, co się wydarzyło. Czy na przykład ktoś krzyknął, czy drzewo się złamało, zmierzono je. I dzisiaj już nie ma żadnych wątpliwości, że to echo wczesnego wszechświata, ono istnieje. I na jego podstawie można bardzo, bardzo wiele powiedzieć o samym wielkim wybuchu, o wszechświecie, o jego pierwszej fazie. W drugiej części uhonorowano dwóch astronomów pracujących na Uniwersytecie Genewskim, Michela Majora i Didier Kello. Otóż oni w roku 95 pokazali, że poprzez badanie blasku gwiazdy, poza naszym Słońcem oczywiście, można udowodnić, że tę gwiazdę obiega planeta. Planeta nie jest do zamieszkania, bo to jest raczej Jowisz, to co oni odkryli, a nie Ziemia. W związku z tym jest to planeta gazowa. A czy badanie tych planet może spowodować, że będziemy więcej o sobie wiedzieć? O tym, jak tworzą się układy typu słonecznego, tak. Ponieważ mieliśmy do tej pory jedyny przykład, to był nasz Układ Słoneczny, to na pewno tego typu odkrycie czy badanie pomoże nam zrozumieć, jak powstał nasz Układ Słoneczny. Skąd my jesteśmy? Co my tutaj robimy? Co to jest za materia wokół nas? Profesor doktor habilitowany Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski. Ta ciemna materia, ciemna energia, to są takie koncepty, które niedawno się pojawiły. Świetny przykład podał pan z Akademii Noblowskiej dziś w Szwecji, prawda, że jest czarna kawa, trochę mleka i ciupinka cukru. To my znamy tę ociupinkę cukru? Tak, to jesteśmy my. Bo okazuje się, że jest znacznie więcej czegoś innego, o czym nie mamy, nie powiem, zielonego pojęcia. My zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób badać ciemną energię. Jesteśmy na początku drogi. A jaki jest wkład dzisiejszych noblistów w tej drodze? Tak mi się wydaje, że w ogóle sformułowanie, że coś takiego jest, prawda? To nie była pierwsza planeta wokół obcej gwiazdy, którą odkryto. 3 lata wcześniej Aleksander Wolszczan z kolegą napisali pracę, że wokół pulsara obiega planeta i to była pierwsza egzoplaneta. Natomiast planety podobne do Ziemi, krążące wokół gwiazdy podobnej do Słońca, czyli kopie naszego Układu Słonecznego, odkrył profesor Udalski. Też Polak. W związku z tym to odkrycie tej drugiej części, ono wpisuje się w ciąg odkryć, które no, można wybrać to lub inne do nagrodzenia i tutaj nie jest to aż takie oczywiste. Te komentarze zebrała Ewa Dudzińska, a jutro poznamy kolejnych noblistów, tym razem z chemii, a to Star Walker i grupa Redbox. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history turner, she's a sweet grass bunny and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey